gamla nickedocka som pysslar med att plocka gråa hår. Hej ni som jämt är trötta och trampar kring i nötta gamla spår. När hela livet svänger står ni och glor och hänger inte med. Låtarna som ni klämmer fram drar upp en massa damm. Vad skönt allt är. Ni som jämt vet det bästa och lyckas få det mesta trist och grått. Det stundar nya tider, det börjar sent om sidor hända något. Ni trampar runt i degen och ställer er i vägen för allt nytt. Arma er som har gått och glömt allt det ni en gång drömt. Gå och göm dig och i tro. Ta ditt sura gäng och åk. Håll i rundan ända tills ni lär dig liv. Och ser ni mig, vad skönt allt är.